ଭେଟ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନ ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାମ ଦିଅ କୂଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଦିଅ କୂଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବନାଉ କେତେ ବେଳକୁ ରୋପିବାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି କାଟୁଅଛ ମୂଳକୁ ରୋପିବାର ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି କାଟୁଅଛ ମୂଳକୁ ଦିନି ପୁରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେବ ଆଦି ମୂଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବାର ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଦୂରେ ଥାଇ ଡାକ ଦେଲେ ଡେରି ଥା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଡେରି ଥାଅ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନିକଟରେ ନ ଶୁଣିଲ ମୋ କର୍ମ ଅବଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ କର୍ମ ଅବଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବାନାଉ କେତେ ବେଳକୁ ଯୋଗୀ ଜନମାନେ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଗୀ ଜନମାନେ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଣିଲେ ବୀର କେଶରୀ ଭଣିଲେ ବୀର କେଶରୀ ଆଶା ପାଦ ତଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶା ପାଦ ତଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବାନାଉ କେତେ ବେଳକୁ ଭାସିଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନାବ ଦିଅ କୂଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବାନାଉ କେତେ ବେଳକୁ ଅତୀତ ପାବନ ବାନାଉ କେତେ ବେଳକୁ।